بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار tunaendelea katika darasa yetu na bado tumo katika kitabu cha al-arba'in an-nawawiya hadithi 40 ambazo amezikusanya al-imamu an-nawawi rahimahullahu ta'ala kisha tutasoma ya kitabu mahi ya salafia li sheikhina Abdullah ibn Abdul Rahim al-Bukhari hafidhahullahu ta'ala al-hadith al-rabi' an abi Abdul Rahman Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu qala haddathana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa huwa as-sadiqu al-masduqu إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواه البخاري ومسلم لما الحديث الرابع ويقول المؤلف رحمه الله تعالى وهو الإمام النووي وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق وهو الصادق المصدوق من هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود وهو عبد الله بن مسعود ابن أم عبد رضي الله تعالى عنهما أسلم قديما ني كتك واتوا مانزو بسليم ني كتك واتوا مانزو بسليم ومسليم تقريبا وكواتانو بعد البعثة تقريبا مسلمية na mama yake radiyallahu ta'ala anhuma wa min fadailihi yaqulu Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu akhadtu min fihi Rasulillah sallallahu alayhi wa sallama 70 sura kwamba nimechukua na nimesoma kutoka katika kinywa cha mtume sallallahu alayhi wa sallam moja kwa moja sura 40 أخذت من فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم tabi'in sura, kwamba nimesoma kutoka katika kinywa cha Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa alihi wa sallam sura 70, kuonyesha kwamba ihtimamu aliyokuwa nayo radhiallahu ta'ala anhu, na hii ni katika fadhila zake Abdullah ibn Mas'ud. والأثر أخرجه الإمام أحمد في مسنده. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا فيما أخرجه الإمام أحمد في مسنده: إنك غلام معلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود توم صلى الله عليه وسلم لسيما ومامي عبد الله بن مسعود ومبهكك يا خويوي نكيانا إنك غلام معلم نكيانا uliyefundishwa ni kijana uliyokuwa na ilmu, akimkusudia Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu. Na vile vile wa shahida mashahida kullaha ma'a Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, Abdullah ibn Mas'ud ameshiriki vita vyote sambamba na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kuanzia ghazwat Badri, kafatia ghazwat Uhud, kisha Khandaqi wa ma baadaha, na vita vilivyokuja baada ya vita hivyo. Kama mnaofahamu kwamba mtu anapokuwa ameshiriki, yani sahaba anapokuwa ameshiriki ghazwat Badri, lahu manzila wa lahu fadla, anakuwa na fadla. Wale watu wote walioshiriki katika vita vya Badri wao wana fadla, kama ilivyoelezewa na Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Na yeye Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu shahida Badra, alikuwa ni mmoja wa wapiganaji wa Kiislamu katika vita vya Badri. Amekufa radhiallahu ta'ala anhu katika mwaka wa 32, amekufa radhiallahu ta'ala anhu katika mwaka wa 32. Warawa ani nabii sallallahu alayhi wa sallam ahaditha kathira, wayutabaru min almukthirin, na vile vile uzingatiwa ni katika waliopokea hadithi nyingi ya rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Na hiyo yote ni kutokana na mudawama wake kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam mundhu ma aslama. Wa qawluhu haddathana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam, haddathana kwetu tumeelezewa ni katika sigha za ada, ni sigha za nini, za ada, pindi maruwatu kuanzia masahaba mpaka maruwatu waliofuatia baadaye wanapokea hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, kisha wakati wa kuhadithia pindi unapotumia tamko haddathana, maana yake kwamba huyo anayehadithia amesikia moja kwa moja, amesikia moja kwa moja kutoka kwa yule ambaye aliumegemezea kauli hiyo. Kwa hiyo hapa Abdullah ibn Mas'ud anasema haddathana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, kwa maana kwamba kuna baadhi ya hadithi ambazo masahaba wamezihadithia lakini hawakusikia moja kwa moja kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam, wamezisikia au wamehadithiwa na wenzi wao, labda kutokana wao katika jilsa hiyo aliyokuwa amekaa Mtume sallallahu alayhi wa sallam hawakuwepo, au katika kadhia hiyo hawakuwepo. Kwa hali hiyo wakawa wale waliokuwepo wakawahadithia wale ambao hawakuwepo katika jilsa hiyo wakati Mtume sallallahu alayhi wasallama alipokuwa akihadithia. Na maulama ambao wameandika vitabu vya kuhusu masahaba ili nalo wamelizindua, wa hasatan wale masahaba waliochelewa kuslimu, utasikia kwamba sa akhadha an fulani min asahaba wa fulani wa fulani wa fulani, kwamba amechukua hadithi kutoka kwa sahaba fulani, kwa sahaba fulani, kwa sahaba fulani, ukitoa zile alizosikia moja kwa moja kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Walo haddathana ni katika alfadhi za kuashiria kwamba mtu huyu amesikia, annahu sarraha bisamai, amefafanua na kubainisha kwamba amesikia moja kwa moja kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kuna haddathana, akhbarana, ambaana na mfano wake. Hizi ni sigha za kuonesha mpokezi, ima awe sahaba au awe aliyefuatia baada ya masahaba, kwamba amesikia kauli hiyo moja kwa moja kutoka kwa yule aliyemwegemezea kauli hiyo. anasema hadathana Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Hi kana Anas idha hadatha anhu hadithan wa faragha minhu qala au kama qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Masahaba wakati mwingine walikuwa na kawaida kwamba anapohadithia hadithi kutoka Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, basi uongeza na ibara wa kusema au kama qala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na hasa anapokuwa kama anahisi labda kuna baadhi ya matamko yamempita au yamemdondoka, na anaposema hivyo kiashiria hivyo. Na jambo hili kaenda baadaye lipofika kwa ulamaul hadithi, mtu anapoleta hadithi akaipokea kwa maana, akaifafanua kwa maana hadithi hiyo, basi anasema au kama qala sallallahu alayhi wa sallam. Maana kwamba akisema ibara hii, mzungumzaji anaashiria kwamba hadithi hii ima ameitoa kwa maana, au kuna baadhi ya matamko yaliyomo ndani ya hadithi hii yamempitia kando. Huyo anatanabaisha, na wala tena baada ya kusema maneno haya inakuwa hapatilizwi. Anaposema maneno haya inakuwa vipi? Inakuwa hapatilizwi. Yaani akaambiwa bwana, ah, mbona tamko fulani umeliacha? La, yeye mwenyewe alihisi mwanzo akasema au kama qala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Tamko hili limetokea kwa masahaba ikiwemo Anas pamoja vile vile na Abdullah ibn Mas'udi radhiyallahu ta'ala anhuma. Wa akhrajahu al-Imam Ibn Majah fi sunanihi. Qawluhu as-sadiqu al-masduq. Aliposema Ibn Mas'udi hadathana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa huwa as-sadiqu al-masduq. Qala Ibn Daqiq al-'Id. Ay as-sadiqu fi qawlihi المصدوق فيما يأتيه من الوحي الكريم. الصادق في قوله يعني صادق مكويلي ويالي أنا يزغمزا. يعني حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق نين مكويلي وهو الصادق نين نيني نين مكويلي المصدوق نفل فيلي من يقول صادق كشوة الصادق المصدوق المصدوق فيما يأتيه من الوحي من يصدقش وقال أنا يمجي كتك وحي الكريم. واضح؟ أنا سيما الصادق في قوله يعني مكويل كتك يلي قول ذاك كتك متمكو ياك. نايفيو ايفيو المصدوق فيما يأتيه من الوحي الكريم نمون يصدقش وقال أنا يمجي كمان بو يوحي أن رتو وحي أو يالي أنا يفنوا ونمتوم صلى الله عليه وآله وسلم. أكن دليل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قسما وهو صادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة. نفائدة قال شيخ عثيمين alipokuwa kitafsiri ikisherehesha hadithi hii katika kitabu hiki cha 40 nao yakasema inma qaddama Abdullah ibn Mas'ud hadhihi almuqaddima. Hakika Abdullah ibn Mas'ud ametanguliza utangulizi huu unaosema wa huwa sadiqul masduq lianna hadha min umuri alghaibi, kwa sababu hili jambo ambalo watakuja kulielezea hapo mbele ni katika mambo ya ghaibu. Allati la tu'lamu illa biwahyi, mambo ambayo hayafahamiki isipokuwa kwa nini? Isipokuwa kwa wahyi. Kwa ndio maana Abdullah bin Mas'ud akatanguliza kwa kusema wa huwa sadiqul masduq, kwa sababu hili jambo analielezea bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ni katika mambo ya nini? Mambo ambayo yapatikana isipokuwa yani kwa wahyi baka Allah tabaraka wa taala kumfunulia nabii wake sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Akasema inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan, hakika mmoja wenu linakusanywa umbo lake au jumbile lake, fi batni ummihi, katika tumbo la mama yake, 40 yawman, siku 40. Yani maana yake anapokuwa katika mwanzo wa kuumbwa ndani ya tumbo la mama yake, basi ukusanywa kwa muda wa siku 40. Inna ahadakum yajma khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan, hali yakuwa ni nini? Hali yakuwa ni nutfa, ni tone, ni maji, ukaa katika tumbo la mama yake. Kwa maana kwamba sisi sote tulikuwa katika hali hiyo tuliyokuwa nayo, na watu wote ukimtoa baba yetu Adam pamoja na mama yetu Hawa, lakini walibakia kwamba wote walipitia katika hatua hizi za kuumbwa kwao. Kwa kuwa baba yetu Adam yeye aliumbwa min turabi kama sabata dhalika vile kitabu wa sunna, na hivyo hivyo mama yetu Hawa aliumbwa kutokana na baba yetu Adam alayhi salam, ama aliyofuatia ambao alitokana na Adam, baba yetu Adam na mama yetu Hawa. Wabasta minhuma rijalan kathiran wa nisaa, na akaeneza Allah tabarak wa taala kupitia kwa hawa wawili watu wengi, wanawake wengi vile vile na wanamume wengi. Qala taala, ya ayuha nnasu in kuntum fi raibin min al-ba'thi fa inna khalaqnakum min turabin, enyi watu, ikiwa nyinyi mnashaka juu ya kufufuliwa kwenu, basi fahamuni ya kwamba fa inna khalaqnakum min turab, eka yetu sisi tumewaumba kwa mchanga au kwa udongo. Yani abaakum Adam alayhi salam, baba yenu tumemuumba kutokana na udongo. Thumma min nutfatin, thumma min nutfati, kisha tukamuumba, tukawaumba salopatia dhurriyatahu, wale watoto wake tukawaumba kupitia tone la manii. Wa hiya nutfatul manii wa asluha almaul qalil, wa asluha almaul alqalil, kwamba ni maji machache mno. Ina maana kwamba hizi ni hatua, hatua ya kwanza ni kuumbwa, ni ile tone la manii linapoingia kukaa humo, kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wasallama, 40 yawman, siku 40 linakaa ilo tone katika hali hiyo ya kwamba ni nini? Ni maji. Thumma yakunu ala qatam mithla dhali, kisha linakuwa ni pande la damu, alafa ni pande la damu mithla dhalika, mfano wa ilivyokaa maji kwa muda wa siku 40. Thumma yakunu mudghatan mithla dhalik, kisha inakuwa ni pande la nyama ambalo linakaa mfano huo huo wa siku 40. Baada ya hapo, thumma yursalu ilayhi almalak, kisha hutumiwa malaika, yani hutumiwa ilo pande la nyama katika hatua ya tatu. Sasa hutumiwa malaika, jumla inakuwa ni siku ngapi hizi? 40 mara 3 120, sawa na miezi, sawa na miezi minne. Ina maana hatua za mwanzo, baada ya kuwa ni maji kwa muda wa siku 40, kisha inakuwa ni pande la damu, kisha linageuka kutoka katika pande la damu na kuwa ni pande la nyama. Katika hali hii ya pande la nyama, sasa ndio uanza ile tafsiri ya kubadilika na kuumbwa kuwa ni kiumbe fulani. Akaendelea Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, thumma, kisha yursalu ilayhi almalak, utumiwa nini? Utumiwa malaika, yani almalaika almuwakkal bil arham, utumiwa malaika ambaye yeye amewakilishwa kwa ajili ya kwenda kupulizia roho. Fayanfuku ruhu wa yu'maru bi arba'i kalimati, malaika utumwa kwenda kumpulizia roho, na wa yu'maru bi arba'i kalimati, huamrishwa mambo matatu. Malaika huamrisha mambo mambo matatu: bikatibi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa shaqiyun au sa'id, kwamba huamrishwa kuandika riziki yake, yani riziki ya hiki kiumbe, riziki yake. Ay yuktabu jami'u rizqi mundu an nufkhati fihi ruh ila an yamuta qillatan wa kathratan, huandikiwa riziki yake yote tangu pale ambapo alipopuliziwa roho mpaka atakapokufa, ikiwa ya riziki yake ni nyingi au ni chache, na vile vile dhayiqan wasa'a, ikiwa hiyo riziki ni ndogo au ni nyingi mno, ina wasa'a, halalan au harama, ni riziki ya halali au riziki ya haram. Walio hiyo yote huandikwa, katika uandikaji uzingatiwa mambo haya. Kaendelea Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam akasema: wa ajalihi, na uandikiwa vile vile muda wake, ai mautuhu mata yakunu zamanuhu wa makanuhu, uandikiwa umauti wake ni wakati gani, huo muda wake, na vile vile ni sehemu gani atakapofia huyu mja. Yamutu ala siha au maradhin, atakufa katika hali ya kuwa ni mtu mwenye siha zake, ni mtu mzima amelala tu akafa, au ikawa mtu amekaa au anasali akafa, au anatembea tu akaanguka akafa, au maradhi, au katika hali ya kuwa ni mgonjwa. Vile vile huandikwa halu shababihi au haramihi, je, atakufa katika ujana au atakufa aliyakuwa ni mzee. Ina maana yote haya ni katika mafungamano yanayoandikwa siku ile, kwa maana kwamba sisi sote yale ambayo yanayotokea watu zile kwa riziki, na wale ambao wametangulia kufa na wale ambao watakaofuatia katika kufa, ni kwamba tayari jambo hili limeshaandikwa. Baada ya kuwa mtu amepuliziwa roho, ikawa limeandikwa sasa kwamba mtu huyu itakuwaje kufa kwake, atakufa aliyakuwa ni kijana au aliyakuwa ni mzee, atakufia sehemu gani, atakufia vile vile katika muda gani. Je, atakufa aliyakuwa ni mgonjwa au atakufa aliyakuwa ni mtu mwenye afya zake. Sawa, ukawa swali unasema, hajaumwa kabisa bwana, amekufa hivi hajaumwa? Tayari kwa sababu yeye ile nini yake shaandikwa, kwamba wakada ishaandikwa ajalihi, kwamba mata ya moto, wa aina ya moto, wapi atakufa na wakati gani atakufa. Amekufa kijana mdogo sana bwana, tayari ilishaandikwa kwamba huyu atakufa aliyakuwa yungali kijana mdogo, au atakufa aliyakuwa ni sheikhun kabir, kwamba ni mtu mzima sana na amekwenda amezeeka amekongwa kabisa, tayari jambo lake huyu limeshaandikwa, kama baya nadhalika Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Anasema bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam: wa yu'maru bi arba'i kalimatin, malaika yule ataamrishwa mambo manne, maneno manne ataamrishwa hayo, bikatibi rizqihi, kuandika riziki yake yule mja, wa ajalihi na kifo chake, wa amalihi wa shaqiyun au sa'id, na vile vile kuandika matendo ya yule mja, je ni muovu au mwema. Fa kullu dhalika qad sabaqa bihi alkitabu min imanin wa kufrin wa ta'atin wa ma'siyah, fahuwa taqaddama taqdiru ba'da taqdirin, kwamba yote haya yameshatangulia, kwamba mtu huyu matendo yake atakayoyafanya ni matendo mema au matendo maovu, huyu mtu atakuwa ni muovu au atakuwa ni mtu mwema. Haya yote tayari Allah tabaraka wa taala ameshamwamrisha malaika, ameshaandika, kwa maana sote sisi tumeshaandikiwa habari zake, habari zetu sote tumeandikiwa habari zetu, kama ilivyokuja fakullun muyassarun lima khuliqa lahu, fakullun muyassarun lima khuliqa lahu, kwa kila mmoja katika sisi jepesi lile ambalo aliombiwa na kuandikiwa jambo hilo. Kwa maana hiyo wa kullu dhalika kahil kitabu min imani wa kufrin wa taa wa maasiyat. Imani, kama ni mtu wa imani na mutamathil fi imani, au kufrin au ni kafir, matendo yake ni maovu kafir. Wa taa'atin, kama ni mtu wa taa kumti Allah na mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Wa maasiyatin, au ni mtu muovu au kufanya maasiya. Fahuwa taqaddama taqdiru baada taqdiri, ishatangulia makadirio baada ya makadirio. Ina maana waja makadirio yao, makadirio yetu tayari yashatangulia, kama ilivyokuja katika hadithi hii. Ama katika upande huu wa makadirio anwaul maqadiri arba allati jaa biha an-nusus, aina nne za makadirio ambazo zimekuja katika dalili, aina ambazo ni makadirio kwa waja, aina nne za makadirio kwa waja. Sawa ya kwanza, Allahu qaddara maqadir al-khalaiq wa katabaha qabla an yakhluqa as-samawati wal-ardha bi 50,000 sana. Allah tabaraka wa taala ameshakadiria makadirio ya viumbe, wakatabaha, na ameshayaandika tayari. Kabla an yakhluqa as-samawati wal-ardh, kabla ajaumba mbingu na ardhi, takriban kwa miaka 1050. Ina maana kwa miaka 1050 kabla ya kuumba mbingu na ardhi tayari ameshaandika makadirio ya waja, makadirio yetu kila mmoja Allah tabaraka wa taala ameshayaandika. Hii ni aina ya kwanza. Aina ya pili, taqdiru umri lilinsan, ni makadirio ya umri kwa mtu. Taqdiru umri lilinsan, makadirio ya umri kwa mtu. Sawa kama huwa fi hadha alhadith, kama ilivyobainishwa katika hadithi hii. Hiyo ni makadirio ya pili. Makadirio ya tatu, taqdiru alhawli, ni makadirio ya mwaka mzima, makadirio ya mwaka mzima. Wa huwa ma yuktabu min al-aami ila al-aam wa yakunu fi laylati al-qadr kama qala Allah ta'ala wa fiha yufraghu al-amrin hakim. Makadirio mwaka mzima ambayo haya yanakuwa mwaka mpaka mwaka, hapo haya huandikwa katika usiku wenye cheo, usiku wa lailatul qadr, ambapo siku hiyo, usiku huo ukadiriwa kila jambo. Hii ni aina ya tatu ya makadirio. Aina ya kwanza, makadirio ya jumla ambayo Allah tabaraka wa taala ameyakadiria kwa viumbe wake kabla ya kuumba mbingu na ardhi. Makadirio ya pili ni makadirio ya umri wa mtu, umri wa mwanadamu, kwamba umri wake jinsi alivyokadiria kuanzia riziki yake kuanzia kuja katika kifo chake, matendo yake, washafiyo na usaid. Makadirio ya tatu ni ya kila mwaka, ambayo haya hufanyika katika usiku wa Lailatul Qadr. Kisha nne, takdiru yaumi, makadirio ya kila siku. Sasa ni makadirio ya kila siku. Tumefahamiana ambapo ile hali ya kuteremka malaika kwa zile kazi malaika akateremka na baadaye wakazao, ni makadirio ya kila siku. Kwanza kama sabata fi hadithi Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, wa hadithu muttafaqun alayhi. Kwa haya ni aina ya makadirio kwa mwanadamu. Hivyo itakavyokuwa kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amekadiria, ametukadiria yale aliyotukadiria kuanzia matendo yetu mpaka kufika tutakapoondoka kama tutakuja kuona katika hadithi. Akaendelea Abdullah ibn Mas'ud akaelezea, fa wallahi alladhi la ilaha ghayru inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli aljanna. Na hapa kwa yule ambaye hakuna mola zaidi yake, inna ahadakum, hakika ya mmoja wenu, la ya'mal, huenda akatenda matendo ahli aljanna, ya watu wa peponi, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un, maka ikawa kati yake na hiyo pepo imebakia kuingia wewe peponi isipokuwa hakuna ila zira'un, ni zira'a moja tu yeye kuingia peponi. Fayasbiku alayhi alkitabu, basi kamtangulia yeye kitabu, yani ikamtangulia yeye yale makadirio aliyoandikiwa. Alkitabu una makadirio yale ambayo yameandikiwa. Fayaamalu bi'amali ahli aljanna ahli nari afwan, kwamba akafanya matendo ya watu wa motoni. Fayadkhulha, basi akaingia katika huo moto. Allahu la ilaha illa. Akaendelea bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam akasema, wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli an-nari, na hakika mmoja wenu enda akatenda matendo ya watu wa motoni. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'a, mpaka ikawa kati yake yeye na huo moto hajabakia isipokuwa ni dhira'a. Kipimo cha dhira'a ni hii, hii ndio dhira'a na kipimo cha ba'a. Kwa hiyo mpaka ikabakia kati yake yeye na kuingia motoni hakuna umbali isipokuwa ni dhira'a. Fayaamalu bi'amali ahli aljanna ahli an-nari fayadkhulha, basi mwisho akafanya matendo ya watu wa motoni na akaingia motoni. Anasema Ibn Daqiq al-Eid rahmatullahi ta'ala alayhi fi hadha al-hadithi isbatu al-qadr kama huwa madhhabu ahli sunnati wal jamaa, katika hadithi hii inathibitisha makadirio kwamba Allah tabaraka wa ta'ala ameweka kadari, makadirio kama tulivyokuja tulivyoyaona mwanzo, na huo ndio mwenendo na ndio akida ya ahli sunnati wal jamaa. Wa anna jamia alwaqaati biqadaa'i llahi ta'ala, na matukio yote yanayotoka, yote yanayofanyika ni kwa makadirio na kwa hukumu ya Allah tabaraka wa ta'ala, liwe jambo la shari au liwe jambo jema, Allah tabaraka wa ta'ala amelikadiria. Na jambo hili kuamini makadirio kama ilivyosema kwamba ni akida ya ahli sunnati wal jamaa, kama zilivyokuja dalili mbalimbali ikiwemo hadithi hii kwamba kuna makadirio na watu wamekadiriwa mambo mbalimbali, basi tunaamini hivyo kwa mujibu zilizokuja. Na sasa inakuwaje, maswali yanakuja sasa, inakuwaje sisi ikiwa hali kama hii, mtu kashaandikiwa kwamba yeye ni mwema au muovu, sasa kuna haja gani tena ya kufanya mema? Kuna haja gani tena mtu basi atulie tu? Sinifahamiana? Mtu atulie tu asifanye mema, sababu tayari yeye bwana kashaandikwa. Hapana, ni kwamba kila mmoja afanye, afanye mema, kila mmoja afanye, afanye mema na watu wema. Na kama ilivyokuja katika hadithi, kila mmoja ana ule wepesi lima kuli salahu, ina maana ule wepesi wa kufanya mambo mema, ule wepesi wa kufanya mambo mema. Sasa inawezekana tukafanya mema kisha baadaye kikatangulia kitabu, ikawa vipi? Wewe usimdhania Allah tabaraka wa ta'ala dhana mbaya. Wewe tenda mema na endelea kudumu katika mema, kisha endelea na dua kama kana Nabii sallallahu alayhi wasallam yafanya. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa sana akikithirisha na dua, Allahumma muqallibul qulub thabbit qalbi ala dinika. Maneno haya Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akiyakithirisha sana kumuomba Allah tabaraka wa taala authibitishe moyo wake katika dini yake. Allahumma muqallibul qulub thabbit qalbi ala dinika, thabbit qalbi ala dinika. Kwa maana kwamba Mtume sallama alikuwa anatuonesha namna gani ndio sisi tuishi, baada ya kufahamu haya makadirio, kumuomba Allah tabaraka wa taala atuthibitishe mioyo yetu katika nini, katika dini yake, na wala tusikengeuke na kurudi nyuma na kwenda kumwasi Allah tabaraka wa taala kabairi dhunub, au kumwasi Allah katika kuritadi kutoka katika dini ikawa ni sababu ya kukosa rehema ya Allah tabaraka wa taala. Lakini watu wafanye matendo na huko ikimwomba Allah tabaraka wa taala aendelee kuziki siku zithibitisha nyoyo hizi, nyoyo zetu hizi katika dini yake. Kwa hivyo sema rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Almuhim, hadithi hii maulama wameielezea mazungumzo mengi sana, na sisi tumepita katika hali ya kupupisha na kwa ajili ya kuongeza faida na muda, kwa darasa lilikuwa ni siku moja tu katika wiki, basi tupunguze maana japo tusome hadithi mbili au ikiwezekana tatu katika jilsa moja. Naam. وقال رحمه الله تعالى الحديث الخامس عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. رواه مسلم. رواه مسلم ورواه البخاري معلقا. نسمع الإمام النووي رحمه الله تعالى الحديث الخامس حديث يتانو حديث يتانو من النووي كتاب شاكر بين النووي أمويك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. عائشة أم المؤمنين صديقة بنت صديق زوج النبي صلى الله عليه وسلم نمكن أمتومي صلى الله عليه وسلم نكتك كفنزي ميونغوني مواكيز أمتومي صلى الله عليه وآله وسلم نهي نعالمة نكتك علماء الصحابة روت كثيرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيبوكي حديث نينك منه kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Na mengi katika hayo fadhila, na fadhila nyingi sana. Mengi katika hayo ni ile hali ya kutuwekea kutusimulia mambo yaliyokuwa ndani ambayo yanafungamana na ahkamu shari'ia, akauhadithia umma huu, na umma huu nao ukaweza kuyashika hayo na kuenda nayo kuyatekeleza kama vile alivyokuwa anafanya bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kwani basi na Aisha radhiallahu anha au wakezi wengine bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam kuyaelezea yale yalikuwa yakifanyika ndani, masahaba wa kiume usingeweza kuyajua. Kwa maana yake kwamba na umma nao usingeweza kuyajua mambo hayo, huenda tungeingia katika utata mkubwa. Lakini Aisha radhiallahu anha na mama zetu wengine wakezi Mtume sallallahu alayhi wa sallam kumehadithia, hii ni kuonesha zile fadhila zao hawa mama zetu Aisha na wengineo, ambao wamesimulia ilmu kubwa walioiona kwa Mtume صلى الله عليه وسلم kipindi walipokuwa ndani. قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من احدث في امرنا هذا, yule ambaye atakayezua atakayeanzisha, fi amrina hadha ay fi dinina hadha, katika jambo letu hili, katika dini yetu hii, ma lile ambalo laisa minhu sio katika dini, halina mafungamano na dini, fahuwa raddun, basi jambo hilo ni mwenye kurudishiwa nalo huyo mtu alojianzisha. Katika hadithi hii au lafzi hii ameelezea kwamba Mtume sala man ahdatha, mwenye kuzua, ambapo jambo hilo kilizua linakuwa ni bid'a, linakuwa ni bid'a, man ahdatha. Lakini kija tamko la pili ambayo akhraja al-Imam Muslim fi sahihihi, baada ya tamko hili ambayo ni muttafaqun alayhi, man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddun, yule mwenye kutenda matendo laisa alayhi amruna, hayapo katika dini yetu, fahuwa raddun. Ina maana lafudhi ya kwanza man ahdatha, mwenye kuzua, ili asitokee mtu akasema ah, hii taumuhusu bwana alianzisha, mimi sikuanzisha, mimi nafanya bwana, hii taumuhusu alianzisha, sio mimi bwana. Lakini naye kaja tamko lingine inda Muslim, man amila, yule naye atakayefanya ile jambo, kuna fulani amelianzisha huko alikolianzisha, alafu huyu naye yeye hakuanzisha isipokuwa alifanya lile tendo, tendo ambalo lililoanzishwa baada ya kuondoka Mtume sallallahu alaihi wasallam, jambo ambalo si katika dini, basi mtu huyo fahuwa raddun, jambo hilo atarudishiwa mwenyewe. Ina maana kuna mwenye kuanzisha jambo lake atatukiwa mwenyewe usoni, hivyo hivyo mwenye kufanya jambo ambalo si katika dini, alipo katika dini yetu hii, fahuwa madha, fahuwa rad. Yote wawili wamekusanyika, mwanzishaji ambaye ndiye mubtadi'i alozua ile bid'a, na vile vile mubtadi'i ambaye yeye anafuata bid'a, anafanya mambo ya bid'a, basi huyo fahuwa raddun. Ala sabil mithal, kwamba alianzisha bid'a ya itima, si tumefahamiana itima, basi akaifanya ambayo itima hii haipo katika dini, jambo hili fahuwa raddun. Na yule aliyefanya, na yule aliyefanya nini, aliyefanya itima, tumefahamiana, fahuwa madha, fahuwa raddun, naye ni jambo hili ni mwenye ni lenye kurejeshwa kwake, hata akiweka mihadhara 115-20 atetee bwana hakuna khilafu za maulamaa, fahuwa madha, fahuwa raddun, jambo hilo ni lenye kurudishwa kwake. Kuna bwana unajua ili jambo bwana, fahuwa raddu, hakuna khilafu katika itima hapa, hamna. Kwanza tulabu nataka mfahamu hivyo, itima haina khilafu itima mbida haina, hamna khilafu khitma tumesema khitma haina khilafu, si tumefahamiana kwamba ni jambo la bid'a wala halina mjadala. Ukimsikia mtu bwana una khilafu na ulama, basi huyo ni jahili, huyo ni mjinga tena ni jahil murakkabun au mukaab anasema hivyo. Tuko pamoja? Khilafu iliyokuwepo iliyotajwa kama ni khilafu ni je, thawabu za kusoma Qur'ani zinamfikia marehemu au hazimfikii? Si mnanifahamu? Sio itima, sio madha, sio itima. Labda baada ya kusikia maneno haya huenda watu wakarekebisha sasa hivi, baada ya kusikia haya maneno sasa hivi huenda watu sawa wakarekebisha. Ina maana mimi nikakaa hapa nikasoma Qur'ani, Bismillahir Rahmanir Rahim, والعصر إن الإنسان لفي خسر. Maana hapa imepata thawabu sio? Kwa kila herufi moja hasa na 10. Sasa niseme kwamba je, hizi thawabu ambazo nimezipata hapa nampelekea thawabu hizi nampeleka zawadi mzazi wangu au bibi yangu au rafiki yangu au shekhe wangu, namba zawadi shekhe wangu bin Baz sisi familia na je, hizi thawabu zinafika? Nimeelewa hapa, kuna kalamu katika hayo. Ama khitma, hakuna khitma, bid'a. Khitma ndio ile ambayo mnaiona nyinyi na mnaijua nyinyi inafanyika, ile mnaiona inafanyika na kuinakuijua wote mnaijua nyinyi, ile bid'a yote. Sawa sawa na maulidi, sawa sana maulidi. Wale wenyewe wanasema nahnu nusalli ala nabii sallallahu alaihi wasallam, tunamswalia mtume sallallahu alaihi wasallam. Sawa, tunamswalia mtume sallallahu alaihi wasallam. Je, kumswalia mtume ni haramu? Jawabu, hapana, ni amri tu, tumeamrishwa waumini kumswalia mtume sallallahu alaihi wasallam. Tunapeana mawaidha. Je, kupeana mawaidha haramu? Hapana, ni mambo ambayo tumeamrishwa kukumshana. Vile vile kuna usomaji wa Qur'ani. Je, ni haramu? Hapana, tumeamrishwa. Kuna sadaka tunapewa, anapigwa anapela pilau au biriani. Je, ni haramu pia na sadaka? Hapana, pia na sadaka si haramu. Sasa je, bid'a ni huo mfumo wenu huo wote mlo utengeneza mkauita huo maulidi, ndio hiyo ndio bid'a na ni haramu. Nimefahamu? Shabihu inafanana na itima. Inafanana nini? Ule muundo na vile namna ndio itima ile ni haramu, ni bid'a. Nabi sallam anasema, man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddun. Yule ambaye atakayefanya jambo ambalo alipo katika dini yetu litamrudia, kwa sababu maulidi si katika dini ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kwa sababu itima si katika dini ya mtume sallallahu alayhi wa sallam, si katika dini hiyo, wala si katika mwenendo wa salafu na saleh, wala si mwenendo wa wema waliotangulia, kwanza masahaba, at-tabi'un, kuja al-a'imma, al-a'immatu al-ajilla, wa man tabi'ahum bi ihsan. Hawakuwa na mwendo huo, bali ni mwendo wa masufi, bali ni mwendo wa masufi. So ukimwona mtu anasimama kutetea yatima, mfuatilieni CV yake, mnaweza mkajua kama huyu alikuwa sufi. Alipokuwa sufi akajitetea kwamba naye mtu wa sunna, amejitetea mtu wa sunna, lakini mambo yakaenda, anarudi kule kule alikotoka, anarudi kule kule alikotoka katika usufi, huku ana usuna suna kidogo, huku ananisema anataka kuchanganya mambo. Huyu ni mubtadi'i dhalun, ni mubtadi'i dhalun, ni mtu wa bid'a aliyepotea. Na watu wajihadhari na watu wa namna hiyo, na wala wasiwasikilize watu wa namna hiyo, kwa sababu ahlu dhalal wa ahlu zayl mambo yao yanarudishwa, kama vile alivyotuonesha bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam katika hadithi hii na hadithi nyingine nyingi. Qala ibn Rajab al-Hanbali rahmatullahi ta'ala alayhi alipokuwa akisherehesha hadithi hii anasema, hadha al-hadithu aslun 'azimun min usul al-islam. Hadithi hii ni msingi mkubwa sana katika misingi ya Uislamu. Wa huwa kalmizani al-a'mal fi dhahiriha. Na hadithi hiyo imekuwa kama mizani ya matendo katika upande wa dhahir. Ina maana matendo, kuna matendo ya dhahir na matendo ya batin. Na hadithi hii ndio ambayo inapima matendo katika hali ile ya dhahir, kama hadithi innamal a'malu binniyat, kama vile ilivyo hadithi ya Umar innamal a'malu binniyat mizanu lil a'mali fi batiniha. Hadithi hii innamal a'malu binniyat ni mizani ya matendo fi batiniha, katika ile matendo ndani yake yale matendo. Kwa sababu hadithi hii ya Umar inaelezea nia, ni mizani, ni mzani wa matendo ya ndani. Je, wewe unatenda tendo hili umekusudia nini? Innamal a'malu binniyat wa innama likulli mri'in ma nawa. Ama hadithi hii ya man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddu, au man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddu, kwamba hadithi hii ni mizanul a'mali fi dhahiriha, ni mzani wa matendo katika ile udhahiri wake. Kullu man ahdatha fi ddin ma lam yu'dhan bihi Allahu wa rasuluhu falaysa min ad-din fi shay'in. Na yeyote yule atakayeanzisha katika dini jambo ambalo aliruhusiwa na Allah na mtume wake sallallahu alayhi wasallam, falaysa min ad-din fi shay'in, jambo hilo alina nafasi yoyote katika dini, hilo jambo ni jambo lake. Fahuwa raddun. Mfano tumetolea mambo mawili hayo ambayo tumeyazungumza na kuyafafanua. Na vile vile kuna jambo jipya, si mwaka huu sijasikia, jambo la sherehe za mwaka wa Kiislamu. Sherehe za mwaka mpya wa Kiislamu huwa zinafanyika kule Kigamboni. Kuna sherehe kubwa, wanafurahia Happy New Year. Anasema kullu amu antum bi khair. Happy New Year. Happy New Year. Kule kuna Happy New Year, Happy Christmas. Huku kuna Happy New Year, sijui Happy Injiria, sijui inakuwaje. Haya nayo ni mazongezonge ya bid'aati wal khuzabalati wal khurafati wal khumamati wal munkarati. Ndio haya vitu vyo vichafu vichafu ambavyo fahuwa raddun. Vitu hivyo vinarudishwa kwao. Si katika dini ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ukiangalia hadithi hii imezungumza katika mambo ya ahkamu sharia, lakini vile vile hadithi hii inaingia katika muamalati. Hadithi hii inaingia katika nini? Inaingia katika muamalati. Ndio utaona al-Imam al-Muhaddith Abdul Ghani al-Maqdisi fi kitabi Umdat al-Ahkam ameiweka hadithi hii tahta kitabu al-Qada. Mtunzi wa kitabu cha Umdat al-Ahkam chenye hadithi takriban 400 ambaye ni Abdul Ghani al-Maqdisi, hadithi hii man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd, man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd, ameiweka chini juu yake akaweka mlango babul qada au kitabul qada, kisha akaweka hadithi hii, jambo ambalo limewapa shida watu wengi sana katika ulama. Mal munasaba, kuna mnasaba gani kuchukua hadithi hii ambayo inazungumzia mambo ya uzushi kwenda kuweka katika upande wa qada? Qada ni mambo ambayo yanataallaka, yanafungamana na mahakama, mambo yanafungamana na mahakama, qadhi, makadhi yao. Sasa hadithi inaelezea mambo bid'a, alafu unaichukua hadithi hii unaipeleka katika mlango wa ya qada, kuna mafungamano gani? Fajaba Sheikh Abdurrahman Saadi. Sheikh Abdurrahman Saadi yeye akajibu, akaonesha munasaba wa sahibu alkitab Umdat alahkam kuiweka hadithi, akasema wa wajhu almunasaba hadha alhadithi li hadha albab, na munasaba wa hadithi hii na mlango huu babu alqada au kitabu alqada, annahu law tabayyana anna hukma alqadhi mukhalifun li amri ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam fa innahu yuraddu wa anna alqada'a yatarattabu ala ahkami ash-shari'i. Intaha kalamu rahimahullahu ta'ala. Anasema hakika kwamba law tabayyana, law ikabainika, anna hukma alqadhi, kwamba hukumu ya qadhi tunatarajia kwamba ana hukumu wa kutumia kitabu wa sunna, ana hukumu kutumia kitabu wa sunna, lakini ikaja kubainika kwamba hukumu yake ile aliyohukumu ni mukhalifun li amri rasul sallallahu alaihi wasallam, imekhalifiana na amri ya mtume sallallahu alaihi wasallama. Katika kadhia hii kama hii, mtume alihukumu hivi, lakini kadhi huyu kadhia kama ile yeye amehukumu vingine, basi fa innahu, basi hiyo hukumu ya kadhi raddun, ni yenye kukataliwa. Tunafahamiana? Kwa ndio maana al-Imam Abdul Ghani al-Maqdis akaichukua hadithi hii ya ya man amila amalan laysa alayhi amru fa huwa rad, akaiweka chini ya kitabu al-Qadha kuashiria kwamba hadithi hii inaingia katika matendo ya ahkam, na hivyo hivyo hadithi hii inaingia katika matendo ya muamalati. Yaani muamalati kati ya mtu na mtu wa kawaida, alafu kuna ahkam ambayo mengi ni mafungamano baina ya mja na Allah tabaraka wa taala. Muamalati ni mafungamano baina ya mja na mja. Kwa hadithi hii inaingia kote kote. Inaingia ina maana kadhi amehukumu kinyume na amri ya mtume sallallahu alayhi wasallam, basi hukumu yake hii kwa kukhalifu amri ya mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa kukhalifu Qur'an, basi hiyo fa innahu raddun. Hapa ndio tutakapoona ile afkaria ya ulama ya ahli sunnah wal jamaa, ule uwezo na nguvu ya akili ya maulama wa ahli sunnah wal jamaa, kuweza unaweza ukasoma vitabu sasa imekuwaje uwezo, lakini maulama wanachambua kwa nini hadithi ameiweka hapa. Kama hivyo unaweza kujiuliza, kwa nini Imamu Nawawi rahimahullahu taala hadithi hii ameiweka hapa, naye vile vile katika kitabu cha 40, kwa nini? Ukisoma mukaddima wake Imamu Nawawi rahimahullahu taala utaona kwamba yeye amekhtar, amechukua zile hadithi ambazo ni misingi ya sheria, kama hapa alivyosema Ibn Rajab al-Hanbali, hadha al-hadith aslun adhim min usuli al-Islam. Hii hadithi, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd, au man amila amalan laysa alayhi amrun fa huwa radd, ni msingi mkubwa na katika misingi ya Kiislamu ambao utegemewa katika mambo ya ahkam na mambo ya muamalati. Na Imamu Nawawi rahimahullahu ta'ala hadithi hii ameweka katika kitabu chake, kwa sababu kitabu chake hiki cha 40 Nawawi ameweka hadithi ambazo ni hadithi tegemezi katika masala ya ahkamu sharia na masala mengine yanayofungamana nayo. Hivyo hivyo al-Imamu Abdul Ghani al-Maqdis ameweka hadithi hii chini ya mlango babul qada au kitabul qada, kwa sababu ya kuonyesha kama fungamano yake munasaba wake kadhi akihukumu kinyume na hukumu na sheria ya mtume sallallahu alaihi wasallam, basi hukumu yake hiyo la yumfadhu, haitekelezwi. Kuna maswali mengi hapa naweza kuuliza. Sasa kama itakuwaje, na kwa sababu katika miongoni mwa masharti ya hukumu ya kadhi ni kwamba yumfadhu, maana yake ikisha hukumu kadhi itekelezwa, kadhi atahukumu, ikisha hukumu yule mhukumiwa mtuhumiwa atakata rufaa, ikifika katika jopo la makudhati makadhi atabainisha sawa bwana uovu na upotovu wa hukumu ya kadhi, kwa makadhi kadhia hii amehukumu hivi sawa, hali ya kuwa kadhia hii kuna hadithi ya wazi kabisa mtume sallallahu alaihi wasallam aliyohukumu hivi. Kwa maana hiyo hukumu ya kadhi alionihukumu mimi ne kwamba ni hukumu ya kidhalim, si sawa sawa. Kwa sababu gani? Li'annahu kad khalafa hukma rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, wa rasul sallam yaqul man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddu, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddu. Kwa hiyo hili la kadhi kwa hukumu hivi linarudi kwake mwenyewe, ndio maana nikanyanyua rufaa yangu hii nikaeleta katika jopo la makudhati msikilize. Alafu nakaa sawa naangalia. Sisi tufahamiane makadhi lazima watikishe kichwa sasa. Baba shauri pevu hapa. Na katika munasaba huu mfano wake ni hadithi kijana mmoja alifanya uchafu na mama mmoja. Walipokamatwa yule kijana, akaitwa mzazi wake ama ni baba yake, akaelezwa, maana kijana wako kwa uchafu aliofanya anawajibika kupigwa mawe. Kama mwenyewe alivyosema, anasema wa inni ukhbirtu anna ala ibni arrajim, mimi nimefahamishwa nimewajibika kwa mwanangu kupigwa mawe mpaka kufa. Fafdaitu minhu bi 100 shatin wa walida, nikatoa fidia ya mbuzi 100 pamoja na mjakazi. Naelezea, ina maana kadhia wamehukumiana huko pembeni huko, baada kutokea wamekamatwa wa kijana yule ambaye alikuwa hajaoa na yule mama, wakaelezana wenyewe wanapojua huko. Yule akaona kama ni hivyo basi mimi nampa mume huyu bibi mbuzi 100 na mtumwa, yani mjakazi, mtumwa wa kike. Akasema faftadaitu minhu bi 100 shatin wa walida. Kulama nwaza baadaye akaja anayahadithia mbele ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam vile walivyohukumiana huko. Baada ya kuhukumiana ikaona hebu tuendeni kwa mtume basi. Walipofika baada ya mtume salama kuwasikiliza, mtume salama akasema faqala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam alwalidatu walghanamu raddun alayk, alwalidatu walghanamu raddun alayka, huyu mjakazi na hawa mbuzi tunawarudisha kwako. Raddun alayk, tunafahamiana, kwa sababu man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddun. Wakaambia hawa tunawarudisha, kijana wako atapigwa bakora 100 wa taghribu am na kutiwa jela mwaka mzima. Hapa mtume salama amekuja ameitengua hukumu waliohukumiana huko, kwa sababu hukumu hii haikwenda haijaenda sawa na hukumu ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa dalilu ala dhalika man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddun. Fahuwa madha? Fahuwa raddun. Hapa mtume akamwambia alwalidatu walghanamu raddun alayka, huyu mjakazi na hawa mbuzi raddun, wanarudishwa kwako wewe, kwa sababu ni mukhalafa, imekhalifu hukumu ar-rasul sallallahu alayhi wasallam. Simfahamiana imekwenda kinyume na hukumu. Kwa hiyo hukumu ya sawasawa ni kwamba mtoto wako atapigwa bakora 100 wa taghribu am na vile vile atawekwa kifungoni mwaka mzima, kuonesha kwamba huu ndio mfano wa hukumu ya kadhi, ikiwa imeenda kinyume na mafundisho ya mtume sallama itakataliwa kwa mujibu wa hadithi hii. Waqala al-Imamu an-Nawawi rahimahullahu ta'ala katika sahihi Muslim alipokuwa akisherehesha hadithi hii. Imamu an-Nawawi wakati anasherehesha hadithi hii katika sahihi Muslim ameeleza maneno mengi sana na ibara nyingi sana ambazo ni nzuri sana, na karibu maulama wengi mashurahu al-hadithi waliokuja baada yake walistafidi, walifanya iktibasi pale, walichukua faida pale na wao wakazitia katika vitabu vyao. Ukiangalia ule umri wa wale maulamawa, ukiangalia miaka yao ya kufa na uandishi wao wa vitabu mbinao vyao wameandika mwaka gani, utaona kabisa kwamba maulamaa wengi walipita wakasoma sherhe ya Imamu an-Nawawi ambaye kaita al-Minhaj, ni sherehe ya sahihi Muslim. Sawa, na wao wakastafidi pale, kisha waliposherehesha na wao hadithi wakaonesha kabisa kwamba wamestafidi katika sherehe ya imam an-Nawawi kutoka katika aliposherehesha sahihi Muslim alipofika ndani ya hadithi hii. Hadha hadithun sarihun fi raddi kulli al-bid'i wal-muqtara'at, hadithi hii iko wazi kabisa sawa katika kufanya raddi na kukataa kila bid'a au bid'a ya aina yoyote, wal-muqtara'ati na vitu vya uzushi uzushi. Lakini cha ajabu, mashafi wetu, mashafi wa nchi zetu hizi, ambao huyu Nawi ni mshafi, ukiangalia Imam Nawi anavyokabiliana na bid'a na kuelezea ubaya wa bid'a, lakini mashafi wetu wa humu, msamiati wa bid'a haupo katika vichwa vyao. Ule msamiati wa bid'a haupo. Kwa nini? Kwa sababu ni kwamba hawa mashafi mashekhe zao wengi waliingia na kusoma usufi, wakachukua baadhi ya vitu vya fikhi katika madhhabu ya Shafi'i, lakini mambo mengi ya usuli wamesoma katika usufi na washaira. Si tumefahamiana? Ambapo huko msamiati wa bid'a haupo, hautumiki. Ndio utakuta maulama wengi katika East Africa, msamiati wa bid'a kwa wao ni kitu ambacho hakipo, kwa sababu wale mashekhi wengi waliotangulia hawakuwa na msamiati huo, na wengi walikuwa ni masufi. Ukisoma hadithi hizi na sherehe hizi kina Imam Nawawi zinawafanyia radi wenyewe. Wefuatilia waulize basi, sawa, haya mambo ambayo tunatujalie, hilo sio bid'a, naftari hapo, hilo sio bid'a, hilo sio bid'a, hebu niorodheshe bid'a 10 ambazo wewe unazijuezi bid'a 10. Hakuna atakayeweza kuorodheshea bid'a 10. Le, kwa nini? Kwa sababu msamiati huu kwao haupo. Msamiati huu upo kwa maulama na tulabul ilmi wa ahli sunnati wal jamaa, ambao wao wanakwenda na mwenendo wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, yeye ndiye aliyetahadharisha. Kama Ibn Nawawi, ina maana ameandika, amesema, amefafanua kwa urefu sana ubaya wa bid'a. Na huyu Nawawi ni Shafi, ni katika madhhabu ya Shafi. Lakini kwa nini mashafi hawazungumzii bid'a? Kwa sababu hawa katika usuli, mashafi wa nchi zetu hizi ni masufi. Katika usuli nani ndio unasikia Kadiria, Nakshbandia, Shadhilia, Sirialia, nini ndio hawa? Lakini bwana vipi? Ah, si mashafi bwana. Hapana, nyinyi ni masufi. Wakala aidan, akasema tena Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, هذا الحديث حديثه ينبغي حفظه واستعماله في إبطال المنكرات وإشاعة الاستدلال به. حديثه ينبغي إن بس حفظه كيفاد حديثه واستعماله نبلي بلي كيتمية حديثه fi ibtali almunkarat, katika kubatilisha maovu, katika kubatilisha bid'a, kutumia hadithi hii. Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd, man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd. Na vile vile wa isha'at alistidlal bihi, na vile vile kueneza ile namna ya kuifanya kwamba hii ni dalili, yani tulab alilmi na awam kwa jumla wahifadhi hadithi hii na waitumie katika minasaba mbalimbali, mambo ambayo yalozushwa watumie hadithi hii, mtu athibitishe kila anachokifanya. Je, alikifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam? Ikiwa ndio, kwa dalili ipi? Kwa dalili gani? Ikiwa sio, basi watu waache mambo hayo. Wajazakumullahu khaira wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahabati ajma'in. Naam, kuna maswali? Naam. Alfarq fi al-asma' walakin nafs. Alfarq bayna al-qadhi al-hakim. Ni farqa katika majina, lakini kazi ndio hiyo hiyo. Sisi tunafahamiana. Labda ije istimali jadidi huko mbele kwamba hakim anaweza kuwa aamu zaidi kuliko qadhi. Lakini kubwa katika mistalaha ya zamani yote ni mmoja. Kadhi na hakimu yote ni kitu kimoja. Na mufti sababu ni tofauti ya tofauti ya kadhi na mufti. Kadhi ni yule ambaye anasimama na akasikiliza kadhia za watu wawili waliokutana au waliotatizana, kisha akatoa uamuzi. Ule uamuzi wake ni wajibu kutekelezwa. Tunafahamiana? Ule wajibu wa yani kadhi alishatoa baada ya kuwasikiliza hawa na kuwasikiliza hawa. Kisha ule uamuzi atakaotoa kadhi ni wajibu kufanyiwa kazi. Ina maana kwamba ala sabil mithal, huyu bwana amekutwa na kitabu. Alipokutwa na kitabu, mwingine akasema, "Ah, kitabu hicho ulichokuwa nacho wewe ni cha kwangu." Yule aliyokuwa nacho akasema, "Hapana, si cha kwako." Huu mgogoro ukaendelea. Tutapeleka wapi mgogoro huu? Mwisho ukapelekwa kwa kadhi. Kadhi akawasikiliza. Atamgeukia yule aliyedai kwamba ni cha kwake, alete ushahidi juu ya uhalali wa kile wa kile kitabu kwamba ni cha kwake. Tunafahamiana? Hapo katika ushahidi huu kuna ushahidi mashahidi wawili. Leo hii kuna mambo ya karina, zile fatura, risiti, kwamba alinunua wapi, labda humu ndani kuna alama gani, ambaye kwa sababu kitabu kiko kwa yule mwenzie, kwa sababu kitabu hicho nimeandika kwa mwandiko wangu, kwa hati yangu, ukurasa fulani kuna hiki, katika hadithi fulani nimeandika hivi. Umefahamiana? Kile kitabu kitaangalia ushahidi. Ukiwa ushahidi umekamilika kutoka kwa huyu aliyedai, basi huyu atahesabika kuwa ni mwizi. Huyu atahesabika kuwa ni mwizi, na atakayopata kwake yeye yatataratabu yale ambayo anastahili kupewa mwizi kwa mujibu wa sheria. Na ikiwa huyu bwana ushahidi hana au haujatimia, sawa, itatakiwa huyu aliyedaiwa atoe kiapo, aape kwamba hiki kitabu alichokuwa nacho ni cha kwake. Anaweza kusema idhan sayahlifu wala yubali. Ikiwa hivyo, huyu bwana anaweza kaapa wala asijali, lakini ndio sheria, aliyaminu ala man ankara albayyinatu ala almudda'i aliyaminu ala man ankara, kwa sababu huyu aliyedai ameshindwa kuleta ushahidi. Basi kitendo hiki kitabu kuwa mkononi kwa yule bwana, kwanza ni dalili cha kwake, dalili ya kwanza. Na kitendo cha kushindwa kuthibitisha huyo aliyetoa madai kwamba kitabu ni cha kwake, huyu bwana atatakiwa aape, atoe kiapo. Baada ya kiapo, ataondoka na kitabu, na kadhi atamwambia kitabu hiki ni cha kwako bwana. Ina maana hukumu hii inatekelezwa hivyo hivyo, huyu si cha kwake. Tumefahamiana? Kama vile inapokuwa mahakamani akimweke hukumu fulani kadha fulani, ndio imepita. Mufti, yeye mufti kazi yake ni kufafanua hukumu za sheria. Akaulizwa swali, kwa jambo fulani hukumu yake ni nini? Jambo fulani hukumu yake ni kadha. Jambo fulani hukumu yake ni nini? Kwa hiyo katika majibu yake mufti atajibu ikiambatana dalili ya moja kwa moja, na mengine atajibu kwa kuangalia ijtihadi. Sasa haya mambo ya ijtihadi, anaweza kafikia mtu mwingine akagoma akasema a, sio hivyo. Mufti amejitahidi kufutu masala, amejibu, lakini majibu yake si lazima kuyatekeleza. Si lazima kufanya nini? Labda yawe yale ambayo yameendana moja kwa moja na Qur'an na Sunna. Mfano, akaulizwa nini hukumu ya kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani, akajibu hukumu ya kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani ni wajibun kwa mujibu wa dalili ya alladhina amanu kutiba alaykumus siyam wa kutiba alaykum min qablikum la'allakum tattaqun. Tumefahamiana? Ina maana hapa watu watachukua kauli hii kwa sababu kauli imeenda sambamba na aya. Ama likija jambo la jitihadun akafutu kadha, basi tunasema kwamba kauli ya mufti sio wajibu kuifuata. Sina kwa nimeeleweka hapa? Hii ndio tofauti kubwa iliyopo kati ya mufti na kadhi. Ama kadhi akihukumu, nufidha hukumuho, hukumu yake utekelezwa. Ili isitekelezwe, ije rufaa, yule aliyehukumiwa man hukuma ale akate rufaa, tenda kusikilizwa na makadhi wa kubwa mbele, watakapo hukumu itaenda hivyo hivyo. Kwa kuna tofauti ya kadhi na tofauti ya hakim au tofauti ya tofauti ya mufti. Jazakallahu khair. Ni kidogo wazo. Naam. Anasema nini hukumu za kile cha tumbo janini pindi anapokuwa anapokufa inaporomoka mimba baada kuwa imetimia miezi minne. Tumesoma katika hadithi ni kwamba anapotimia miezi minne upuliziwa roho. Ina maana hukumu yake anapokuwa kimeanguka na tayari kinakuwa na viungo na hivi, basi utekelezewa zile hukumu za sheria za mayiti, utekelezewa hukumu za sheria za mayiti. Ama mimba itakaporomoka kabla ya hapo ikawa ni donge tu au pande tu la nyama, basi itekelezewa hukumu hizo, itachukuliwa ndio kufikiwa huko. Ama tayari katika hali ile na tayari kashakuwa na tafsili vile viungo vimegawanyika, basi atatekelezewa hukumu za sheria ambazo zinatekelezewa mayit. Na hii ndio amal almuslimin, ndio Waislamu wote duniani wanakwenda hivyo. Allahu mushkil malik sala naam sala Muhammad wa alihi wa sallam.